Zajmować się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, sobota 16 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Weterani i działacze opozycyjni pożegnali na Placu Krasińskich w Warszawie byłego premiera Jana Olszewskiego. W całej Francji protesty żółtych kamizelek, szczegóły od naszego paryskiego korespondenta. W serwisie Trójki powiem też o gorących sercach lubelskich morsów. Cześć i chwała bohaterom. Takie słowa wybrzmiały przed pomnikiem powstańców warszawskich na Placu Krasińskich. Trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego została przywieziona tu z Bazyliki Archikatedralnej na Lawecie Armatniej. Kondukt prowadziła orkiestra wojskowa. Na Placu Krasińskich Jana Olszewskiego pożegnali weterani i działacze opozycji antykomunistycznej, w tym szef Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sędzia Bogusław Niziński. Odszedł od nas człowiek prawy i odważny, gorąco kochający Polskę i całym swoim sercem ojczyźnie naszej służący. Żegnaj, żołnierzu niezłomny, premierze, niech ci ziemia polska, którą tak gorąco ukochałeś i dla której tylu naszych braci i sióstr poległo, lekką będzie. Cześć ci i chwała! Cześć i chwała bohaterom! Wcześniej mszę pogrzebową odprawiono w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela. Obecne były najwyższe władze państwowe, w tym prezydent i premier. Mateusz Morawiecki mówił, że premier Olszewski był synonimem i uosobieniem niepodległości oraz walki o nią, wspaniałym synem Polski, ale też Europy. Wierzył w Europę jako jeden z pierwszych w ramach działalności niepodległościowej w mrocznych czasach komunizmu. Zgłosił ten postulat, żeby Polska była członkiem EWG, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. I później zabiegał o to, walczył o to w czasie, kiedy został premierem. I walczył przeciwko tym niecnym knowaniom tamtego czasu, początku lat 90., które można streścić pod hasłem NATO bis, EWG bis. Kondukt pogrzebowy zmierza na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie spocznie były premier Jan Olszewski. Polecam też Państwa uwadze specjalny serwis poświęcony zmarłemu premierowi www.janolszewski.polskiradio.pl. Krótka informacja z konwencji SLD. Sojusz Lewicy Demokratycznej zdecydował, że w najbliższych wyborach do Europarlamentu wystartuje z list Koalicji Europejskiej. Tworzą ją PO, Nowoczesna i PSL. W całej Francji protesty żółtych kamizelek. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Po marszu ulicami Paryża na Placu Republiki ma się rozpocząć Żółta Noc, debata publiczna na temat propozycji zorganizowania referendum obywatelskiego. Znaczna część żółtych kamizelek domaga się nie tylko zmian w polityce gospodarczej i finansowej rządu, ale także reform ustrojowych w Piątej Republice. Między innymi chodzi o większą obecność społeczeństwa w takich instytucjach jak Zgromadzenie Narodowe i Senat. Stąd trasa paryskiego pochodu wiedzie między innymi koło siedziby niższej izby parlamentu francuskiego. Podobnie było przed tygodniem. Doszło wtedy w tym miejscu do zamieszek i starć z policją. Na Placu Republiki mają być także odczytane deklaracje walki z rosnącą we Francji falą antysemityzmu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pomaganie i morsowanie uzależnia, przekonują lubelskie morsy, które zakończyły maraton kąpieli. Zwieńczeniem cyklu była akcja Lodowata krew z gorących serc. W jej ramach kilkudziesięciu członków lubelskiego klubu morsów oddało krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Dziś tylko temperatura jest dla nas nietypowa, mówi prezes klubu morsów Paweł Drost. Większość z nas jest krwiodawcami. Tutaj tylko jakby pod wspólnym szyldem jesteśmy razem. Żeby pokazać, że jesteśmy na tyle zdrowi i silni, wydolni, że po 40 dniach kąpieli dzisiaj możemy oddać krew, a jutro biegniemy jeszcze bieg na Golasa, ale będziemy ubrani częściowo, ale zapraszamy na bieg. Morsuje od 12 lat, a krew oddaje od 9 i to uzależnia, mówi jeden z lubelskich morsów, Piotr Kańczugowski. Zdrowy tryb życia powoduje, że mam zdrową krew, którą mogę się podzielić z kimś innym, więc łączymy jedno z drugim i oddajemy. Tym bardziej, że przy takich dużych akcjach na dużo osób zaangażować, to i jest większa pomoc. Lubelskie morsy w ramach akcji Lodowata krew z gorących serc będą oddawać krew do końca lutego. Organizatorzy liczą na to, że krwią podzieli się łącznie około 50 morsów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna do końca dnia, na termometrach do 15 stopni na zachodzie Polski, w nocy pochmurno, tylko na północnym wschodzie, na Warmii, Mazurach, na Podlasiu i na Dolnym Śląsku mglisto. Najcieplej 3 stopnie w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Jan Olszewski o konieczności ujawnienia współpracowników UB i SB. Fragment konferencji prasowej, która odbyła się 4 czerwca 1992 roku, w dniu złożenia wniosku o odwołanie rządu, którego był premierem. Chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że problem, o którym mówimy, był problemem, który dostrzegałem od bardzo dawna. Występowałem w tej sprawie publicznie wielokrotnie, jeszcze w roku 90-91. Z tytułu mojego zawodowego doświadczenia wiedziałem, że ta pozostałość, ten spadek o dawnych organach bezpieczeństwa, to jest ładunek podłożony pod tą konstrukcję państwa, które teraz budujemy. Miałem pełną świadomość, że ten ładunek trzeba rozładować i że fakt, że przez 2 lata w tej sprawie nic nie robiono, że starano się problemu albo nie widzieć, albo zacierać, stwarzą perspektywę bardzo niedobrą. Od momentu, kiedy zostałem premierem rządu, zleciłem kierownictwu resortu spraw wewnętrznych podjęcie zabiegów w celu przygotowania zarówno materiałowego, jak i przygotowania przede wszystkim propozycji prawnych dotyczących rozwiązania tej sprawy. Planowane przez nas rozwiązania polegały na tym, aby w drodze ustawowej tworzyć pewien prekluzyjny termin dla zainteresowanych, dla dobrowolnego wycofania się z tych sfer życia publicznego, których zajmowanie stanowisk związane jest ze szczególnym społecznym zaufaniem i gdzie tego rodzaju obciążenia mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla właściwego pełnienia funkcji publicznych poprzez choćby narażenie na szantaż. Chciałem, aby stworzyć tym ludziom, którzy, nie ukrywam, często znaleźli się na tych listach w wyniku głębokich życiowych tragedii, aby stworzyć dla tych ludzi możliwość bezbolesnego wyjścia. Niestety przegraliśmy ten wyścig z czasem. Sytuacja dzisiaj jest inna. Trzeba dbać jednak o to, aby zostało to załatwione i wyjaśnione całkowicie, bez reszty i dogłębnie, zgodnie z poleceniem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ale jednocześnie z minimalizowaniem możliwości wyrządzenia krzywd poszczególnym ludziom. Jan Olszewski, 1930-2019. Trójka. Program trzeci. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. W Hiszpanii kryzys polityczny, demonstracje za i przeciw niepodległości Katalonii. Rząd nie może uchwalić budżetu i w efekcie premier ogłasza przyspieszone wybory parlamentarne. El Chapo, uznany winnym wielu zbrodni, grozi mu kara dożywocia, ale jakie to ma znaczenie dla produkcji i handlu narkotykami? Nord Stream 2 powstanie. To zwycięstwo Rosji, Niemiec, Francji, Węgier i kilku innych państw. Czy uda się utrzymać unijną solidarność energetyczną? Po konferencjach w Warszawie i Soczi, jaka przyszłość czeka Bliski Wschód? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Ay, como la agua. se mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres y tú fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Camarón de la Isla rozpoczyna raport o stanie świata. Pod koniec kwietnia w Hiszpanii odbędą się przyspieszone wybory powszechne. Premier Pedro Sanchez został zmuszony do tej decyzji, bo nie zdołał uchwalić budżetu. Nie poparli go separatyści katalońscy, od których głosu zależy od połowy ubiegłego roku przetrwanie rządu Sancheza. Los Katalonii to może być jeden z podstawowych tematów kampanii przed wyborami. Jest z nami Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ta decyzja o rozpisaniu wyborów to jest kulminacja procesu, który od kilku dni trwa w Hiszpanii i który z pewnością bardziej niż z wydatkami państwa wiąże się właśnie z Katalonią. No tak, Katalonia jest podstawową kwestią. Dodajmy, że dwa dni przed ogłoszeniem tej decyzji, w zasadzie przed upadkiem budżetu, czyli trzy dni przed ogłoszeniem przyspieszonych wyborów w Madrycie, zaledwie niecały kilometr od miejsca, gdzie zbierają się deputowani, rozpoczął się najważniejszy w hiszpańskiej demokracji proces przeciw organizatorom referendum niepodległościowego z 1 października 2017 roku w Katalonii. I ta Katalonia jest nie tylko powodem upadku rządu, ale też będzie podstawowym tematem tej kampanii i z lewa, i z prawa. Powiedzmy o tym procesie, bo to jest bardzo ważne. Jest 12 ludzi, którym grożą kary więzienia, prawda? Za łamanie konstytucji hiszpańskiej. Tak, nawet do 25 lat więzienia, jeżeli uda się udowodnić hiszpańskiej prokuraturze, że w trakcie tego referendum z ich inicjatywy doszło do przemocy. Bo to jest niezbędny warunek, żeby ich skazać na podstawie tego słynnego zapisu o tym, że próbowali doprowadzić do rebelii. I wówczas ćwierć wieku za kratami, przynajmniej dla Oriola Junquerasa, czyli byłego wicepremiera Katalonii z tamtych lat, który już przedstawił się jako więzień polityczny na tym procesie podczas swojej pierwszej przemowy. I to jest najważniejszy z oskarżonych, który zasiada na tyławy, bo jest jeszcze 6 innych osób, które są oskarżone, ale ukrywają się za granicą, na czele oczywiście z byłym premierem Carlesem Puigdemontem. Do niego wrócimy, jeżeli można, wrócimy do niego, bo to jest wisienka na torcie, prawda? To, co się dzieje z nim, jego losy w Brukseli, bo przecież jest na wygnaniu w Brukseli, trudno sobie wyobrazić, ale istnieje coś takiego, jak w ramach wewnętrznych granic Unii Europejskiej można również udać się na wygnanie, będąc w strefie Schengen, prawda? To prawda. Ale mamy sytuację, mamy ten proces, mamy jednocześnie no poważne wystąpienia społeczne, prawda? W Madrycie ogromna manifestacja przeciwko separatystom. To, co się dzieje w Katalonii, no to wiemy, prawda? Naród podzielony, można powiedzieć, i to poważnie. Ale no właśnie opowiedzmy o tym, jakie są nastroje w społeczeństwie. To znaczy, czego można się spodziewać przez te najbliższe dwa miesiące, prawda? Do końca kwietnia. To może zacznijmy od Katalonii, bo tam jest łatwiej przewidywać. To znaczy, prawdopodobnie ten proces prokuratura chciałaby zamknąć w trzech miesiącach. miesiącach, ale jest bardziej prawdopodobnie, że przyciągnie się do lipca, ponieważ jest 500 świadków, w tym były wicepremier Mariano Rajoy, burmistrz Barcelony Ada Colau i tak dalej. I możemy się spodziewać tego, że kiedy zapadną wyroki skazujące, a to, że będą skazujące, to jest niemal pewne, tylko kwestia tego, jak wysokie, to na pewno podgrzeje atmosferę w Katalonii i to zaktywizuje ten aktyw proniepodległościowy w regionie. I wiemy też z tego, co mówi premier Quim Torra, który jest narzędziem w rękach Puigdemonta na odległość z tej Belgii, że i z tego, co wiemy z jego otoczenia, że oni będą podgrzewać atmosferę jesienią i będą próbowali powtórnie doprowadzić do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w 2017 roku. Może nie z jednostronnym wypowiedzeniem niepodległości. Chociaż o tym mówią, prawda? Ale mówią jednostronnym wypowiedzeniem niepodległości. Katalonia będzie tak na pewno wrzeć i to też dlatego, że w maju będą wybory samorządowe i im zależy na tym, żeby wziąć jak najwięcej, jak najbardziej zaktywizować swoich wyborców, a im większy to będzie konflikt z Madrytem, tym ci wyborcy będą bardziej zdyscyplinowani, żeby pójść do urn i prawdopodobnie ta koalicja proniepodległościowa, która już w zasadzie nie jest koalicją, bo jest wewnętrznie pokłócona, ale oni będą się starali na tym ugrać najwięcej, jak będą mogli. Równocześnie na to, że tak będzie liczyła prawica w Hiszpanii podczas tych wyborów, które będą 28 kwietnia i podczas całej kampanii będą mówili prawie wyłącznie o Katalonii, bo to jest to, na czym oni budują największą popularność, bo mamy na prawicy trzy siły, które najprawdopodobniej będą rządzić Hiszpanią po wyborach. Sondaże pokazują, że wygrają socjaliści, ale nie będą mieli zdolności koalicyjnej, żeby utworzyć rząd. Natomiast będą rządzili prawdopodobnie Partia Ludowa, która będzie powtarzać, że to za ich właśnie, że to oni doprowadzili do tego procesu, że to oni zawiesili autonomię Katalonii. Będą Ciudadanos, którzy mogą prześcignąć Partię Ludową. To jest ta nowa partia, taka bardziej, wciąż prawicowa, ale mniej konserwatywna obyczajowo. I oni z kolei najbardziej się domagali najostrzejszego rozprawienia się z Katalończykami i na tym zbudowali swoją popularność, między innymi na tym. No i jest oczywiście skrajna prawica i to będzie pierwszy przypadek, to jest partia Vox, założona przez byłych członków Partii Ludowej. To będzie pierwszy przypadek w hiszpańskiej demokracji, kiedy skrajna prawica przekroczy próg wyborczy i tego możemy być w zasadzie pewni. Dostaną około 10% głosów. I oni będą takim języczkiem uwagi, to znaczy pozwolą tym dwóm pierwszym partiom rządzić. Czy to jest pierwsza antyeuropejska partia w Hiszpanii? Tak i nie, bo Podemos lewicowe miało taką agendę antyeuropejską, ale bardziej w sensie przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko Brukseli, z takich pozycji mocno lewicowych, antykapitalistycznych i też nie było całe takie, to była pewna frakcja w Podemos. Natomiast Vox jest oczywiście najbardziej antyunijne. I to ale... jest nowa jakość na scenie. Tak, ale nową jakością jest też to, że Vox jest otwarcie rasistowskie. Mówi też takie rzeczy, które wcześniej na przykład Partia Ludowa mówiła swoim wyborcom, ale po cichu i nie wyciągała ich na wierzch. Na przykład to, że byli jacyś lokalni radni w Partii Ludowej, którzy wyciągali rękę w tym faszystowskim geście, byli na zdjęciach, którzy gdzieś tam się pojawiali z flagami frankistowskimi. To zawsze istniało, ale to był margines. I na przykład premier Mariano Rajoy, dopóki rządził, on zawsze tych ludzi spychał na absolutny margines, nie pozwalał im wypływać do góry, tylko chciał ich głosów. Natomiast teraz stojący na czele tej partii Pablo Casado przychodzi z taką bardzo mocno prawicową retoryką, próbuje ten Vox prześcignąć. Mówi o tym, żeby zdelegalizować aborcję, tak jak było w latach 80. Bardzo podnosi te kwestie swojego sprzeciwu wobec ekshumacji generała Franco, do czego ma wreszcie dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni, bo to będzie ze strony premiera Sancheza socjalisty taki akt polityczny, który ma mu pomóc w wyborach. Także Vox, nawet jeżeli będzie mniejszościową partią z tymi 10%, to naprawdę nie będzie jakoś bardzo wpływowe ugrupowanie, to ono zmienia dyskurs. Jedno, co jest ważne i do czego nawiązujesz, mówiąc o tych partiach prawicowych, które odnoszą się do oczekiwań społecznych, to jest tak, że reszta Hiszpanii poza Katalonią ma już tego dosyć, prawda? To znaczy jest takie poczucie, że niech wreszcie rząd zrobi porządek z Katalończykami, bo to jest łamanie konstytucji, to jest doprowadzenie kraju do chaosu bez sensu kompletnie z punktu widzenia, nie wiem, środkowej Hiszpanii czy Andaluzji. Tak, to jest absolutna prawda, że prawie wszyscy Hiszpanie poza oczywiście Katalonią i w pewnym stopniu kraju Basków i Galicją. Reszta chciałaby ukrócenia tego, co tam się dzieje. Przy czym pamiętajmy, że są oczywiście wyborcy, którzy są twardo lewicowi. Oni zawsze będą głosowali na PSOE, czyli socjalistów, albo na Podemos. Część z nich to oczywiście też jest przeciwna temu, co się dzieje w Katalonii i chciałaby mocniejszej akcji, ale gra się toczy o tych wyborców niezdecydowanych, którzy przerzucają swoje głosy trochę z lewicy na prawicę i kierują się bardziej emocjami niż jakąś taką stricte ideologią. I ci wyborcy faktycznie zostali zaktywizowani w ciągu ostatnich 2-3 lat i ta kwestia katalońska będzie naprawdę w tych wyborach jedną z kluczowych. Słowo jeszcze o Pedro Sanchezie. Jego rząd wisiał na separatystach. Separatyści, ponieważ zorientowali się, co się dzieje, odmówili współpracy z nim. Równocześnie to, nie wiem czy to jest koniec Sancheza, ale to nie jest koniec partii socjalistycznej. Ona, jak wspomniałeś, prawdopodobnie wygra te wybory, tak? Co czwarty wyborca prawdopodobnie odda na nią głos i to też nie będzie koniec samego Sancheza. On przetrwa jako przywódca tej partii, on wyczyścił sobie konkurencję wewnątrz tej partii właśnie dlatego, że działacze partyjni woleli go od starych baronów partyjnych. I tu jest przykład Andaluzji bardzo ważny. Andaluzja była matecznikiem socjalistów i ich twierdzą. Oni tam nigdy nie przegrali w trakcie demokracji i dopiero teraz w grudniu odnieśli porażkę. Wygrali wybory, tak jak będzie to w wyborach ogólnokrajowych, ale nie mieli zdolności koalicyjnej. Zaczęła właśnie rządzić Partia Ludowa i Ciudadanos z wsparciem Vox, które dostało te 11% poparcia. I to jest bardzo typowe. Oni tam stracili 800 tysięcy głosów, socjaliści i Podemos, ale większość z tych głosów to nie były głosy oddane na prawicę, tylko to byli wyborcy, którzy nie poszli do urn, ponieważ byli tak zmęczeni Susaną Diaz, przewodniczącą socjalistów w regionie, która utożsamiała dla nich korupcję, to stare partyjniactwo, to, że trzeba mieć znajomych w partii, żeby dostać pracę jakąkolwiek w budżetówce i tak dalej. Sanchez jest twarzą socjalistów, która się temu przeciwstawia i on na pewno przetrwa na czele tej partii. Pytanie tylko, jak długo, ponieważ jeżeli wygra wybory, ale nie będzie w stanie rządzić, to jego pozycja oczywiście wewnątrz ugrupowania będzie zagrożona. No dobrze, to teraz powiedzmy, co się dzieje z Carlesem Puigdemontem. Miał wygłosić przemowę w Parlamencie Europejskim, się okazało, że to jest niemożliwe. On będzie chciał startować do Parlamentu Europejskiego w maju, tak przynajmniej zdradził niektórym dziennikarzom. On próbuje być tak wpływowy w Katalonii, jak się da. Oczywiście na odległość jest to trudne. Niedawno zwrócił się do sądu z pozwem przeciwko przewodniczącemu Parlamentu Katalońskiego, że ten nie pozwala mu delegować głosu z zagranicy. Natomiast ma niezwykle silną kartę, to znaczy premier Quim Torra, który był kiedyś agentem ubezpieczeniowym, wydawcą, jest absolutnie od niego zależny. Nie mamy teraz czasu. Premier Katalonii. Nie mamy czasu, żeby tłumaczyć, dlaczego tak jest, ale muszę mi państwo wierzyć na słowo, że Puigdemont z zagranicy stara się podgrzewać tą atmosferę, ponieważ to jest jedyny sposób dla niego, żeby pozostać relewantnym dla tego, co się w tym regionie tak, żeby pozostać w grze. I jego cel jest taki, żeby doprowadzić do rozgrzania nastrojów na jesień, żeby w jakiś sposób móc wymagać na Madrycie odstąpienie od swojego ścigania, albo może właśnie wzrost jego stronnictwa osobistego, jego takiej listy społecznej. Puigdemont może przebywać w Belgii i nic mu tam nie grozi, natomiast Hiszpania w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii może liczyć na wsparcie Brukseli w swojej polityce. Mówię tak, w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, no bo Katalonia, oderwanie, te procesy, które być może jakoś tam rozbijają Hiszpanię, są dla niej niebezpieczne również z punktu widzenia europejskiego. Ona może liczyć na wsparcie i rząd hiszpański może liczyć na wsparcie powiedzmy w dławieniu niepodległości czy w niedopuszczeniu do niepodległości Katalonii. Może liczyć na wsparcie Unii Europejskiej, Brukseli. Tak, oczywiście. I to bez względu na to, czy premierem będzie akurat socjalista, czy ktoś z prawicy. Bruksela już dała do zrozumienia i w ogóle rządy europejskie, że nie będą wspierać Katalończyków w tych dążeniach proniepodległościowych, ponieważ to jest Europie nie na rękę. I no, to jest rozbijanie Europy od wewnątrz, przynajmniej widziane z punktu widzenia stolic europejskich. Także Katalończycy mają bardzo dobrą prasę i mają duże poparcie w mediach społecznościowych za granicą, ale to się nie przekłada na poparcie stolic europejskich. Jeszcze jedno zdanie na temat Brexitu. Jak to wpłynie na sytuację Hiszpanii, dążenie Katalończyków? No to wiemy, że to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, innych narodów Hiszpanii. Tutaj Brexit akurat jest kluczowy w jednej kwestii, a mianowicie Gibraltaru. Gibraltar był tym okręgiem wyborczym Wielkiej Brytanii, który najbardziej głosował za pozostaniem w Unii Europejskiej. Natomiast Hiszpanie teraz wykorzystują każdy możliwy sposób nacisku na to, żeby wymóc jakieś ustępstwa ze strony Gibraltaru, bo to jest raj podatkowy, bo to jest miejsce, z którego jest ogromny przemyt papierosów na terenie Hiszpanii, bo mają tam lotnisko międzynarodowe, które Hiszpanie chcieliby współkontrolować i tak dalej. I wydaje się, że premier Theresa May musi w niektórych z tych kwestii ustąpić, między innymi w kwestii cen papierosów już ustąpiła. I Gibraltar zapłaci, mimo tak, że był najbardziej przeciwny Brexitowi, to zapłaci najwyższą cenę ze wszystkich brytyjskich terytoriów. I to jest taka kwestia podstawowa, jeżeli chodzi o Brexit i Madryt. Natomiast oczywiście pozostałe narody hiszpańskie, czyli Baskowie czy Galicyjczycy, nie mogą liczyć na żadne wsparcie z zagranicy, również Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania nie będzie się mieszała w sprawy ani katalońskie, ani baskijskie, ani żadne inne hiszpańskie, bo dla niej punktem podstawowym jest ten Gibraltar oraz Brytyjczycy, którzy mieszkają na stałe w Hiszpanii, są najliczniejszą mniejszością narodową hiszpańską, tych takich ekspatów finansowych, którzy przyjechali na emeryturę. Nigdzie więcej nie ma więcej, w żadnym innym kraju europejskim nie ma więcej Brytyjczyków mieszkających na stałe. Tam jest około 300 tysięcy ich, prawda? Więcej, chyba 450 tysięcy Brytyjczyków. No właśnie. Głównie emerytów. Dziękuję bardzo. Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl był gościem raportu o stanie świata. Marina Heredia w raporcie o stanie świata. Dziś słuchamy muzyki z południa Hiszpanii. Największy baron narkotykowy na świecie El Chapo został uznany przez sąd w Nowym Jorku winnym wszystkich z 10 stawianych mu zarzutów, w tym morderstw i przemytu narkotyków, co oznacza, że prawdopodobnie spędzi resztę życia w więzieniu. Czy Meksyk stanie się w związku z tym bezpieczniejszym miejscem do życia, a może wprost przeciwnie? Relacja Adriana Bąka. Joaquín Guzmán Loera, tak brzmi pełne nazwisko barona narkotykowego z Sinaloa. Większość jednak kojarzy go jako El Chapo, czyli krótki, ze względu na niski wzrost. W stanie Sinaloa dla wielu jest bohaterem, a wręcz legendą. mówi Daniel Peña, pisarz i dziennikarz z Mexico City. On przypomina lokalnym mieszkańcom legendę Sinaloa, meksykańskiego bohatera ludowego Jesusa Malverde, który był nazywany meksykańskim Robin Hoodem. Pochodził z biednej rodziny, walczył o prawa biednych, ale jednocześnie był patronem handlarzy narkotyków. El Chapo wpisuje się w tę legendę. Legendę, o której powstają specjalne piosenki, czyli Narco Corridos. El Chapo Guzmán Loera se ha fugado. El narcotraficante El Chapo Guzmán. Dwukrotnie udało mu się uciec z najpilniej strzeżonych meksykańskich więzień i to dwukrotnie w sposób spektakularny. Najpierw w 2001 roku z Puerto Grande w koszu z bielizną, a 5 lat temu wydostał się poprzez długi na 1,5 metra tunel, po czym ślad po nim zaginął. I pewnie El Chapo wciąż byłby na wolności, gdyby nie zamarzył o wielkiej karierze filmowej. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Zafascynowany pokazywanym w serwisie Netflix serialem Narcos, opowiadającym o kolumbijskim baronie narkotykowym Pablo Escobarze, zapragnął mieć film o sobie i polecił swoim prawnikom, żeby poruszyli w tej sprawie pół Hollywood. Do jednej z kryjówek zaprosił aktora Shona Penna, który nagrał rozmowę ze słynnym baronem, podczas której El Chapo chwali się swoim narkotykowym imperium, a na koniec mówi, że jeśli mnie zabraknie, to biznes narkotykowy na tym nie ucierpi. Nie ma na to szans. Trzy dni później El Chapo został zatrzymany, bo meksykańskie służby specjalne śledziły amerykańskiego aktora i rodzimą gwiazdę seriali Kate El Castillo, kiedy oboje kontaktowali się z gangsterem. Jego słowa okazały się jednak prorocze. Breaking news, a verdict has been reached in the trial of the man known as El Chapo. Found El Chapo guilty on that first. Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, fue arrestado. En Nueva York comienza el juicio contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Mimo wywołującego zainteresowanie na całym świecie nowojorskiego procesu, podczas którego ławnicy usłyszeli zeznania o brutalnych morderstwach, torturach nierzadko dokonywanych przez samego El Chapo, wykorzystywaniu nieletnich dziewcząt, korupcji dotykającej najwyższych szczebli władzy czy tajnikach funkcjonowania karteli narkotykowych, sam Meksyk nie stał się bezpieczniejszym miejscem do życia, mówi mi mieszkaniec miasteczka León w stanie Guanajuato, Alejandro Ramirez. Personally, I am afraid, you know. For example, in my city, the cartel Jalisco Nueva Generación is here. Boję się. W moim mieście rządzi kartel Jalisco. Oni są tutaj. I ten rok jest wyjątkowo niebezpieczny. Oni zaczęli nawet handlować paliwem i gazem. Niedawno, miesiąc nie mieliśmy gazu, bo trwała wojna o gaz między kartelami. Tutaj są dwa główne, Jalisco i drugi Sinaloa, czyli gang El Chapo. W moim regionie zresztą, jak i w całym Meksyku, coraz więcej ma do powiedzenia gang z Jalisco. The cartel Jalisco Nueva Generación is grow up very quickly. I właśnie o gangu Jalisco i nowej, cichej wojnie, która toczy się w meksykańskich miasteczkach, mówi się teraz w kraju. O samym El Chapo, poza regionem Sinaloa, już niewiele kto pamięta. Proces barona narkotykowego nie niesie za sobą nadziei na lepsze, mówi Dennis Kenney, zajmujący się Meksykiem, ekspert do spraw kryminalistyki i były policjant. Meksykanie żyją teraz w trudnym czasie, bo kartele narkotykowe prowadzą obecnie nową walkę o terytorium. W Meksyku na nowo piszą się granice, z tym, że te ukryte. To jest czas zmian, niestety nie w dobrym kierunku, a w kierunku przemocy. O czym mogą też świadczyć statystyki. Poprzedni rok był w Meksyku rekordowy, jeśli chodzi o zabójstwa. 25 tysięcy osób zginęło głównie w wyniku wojen narkotykowych. To więcej niż w ostatniej wojnie w Iraku czy trwających konfliktach na Ukrainie i w Libii. W tym tygodniu Meksykiem wstrząsnęła kolejna śmierć dziennikarza radiowego ze stanu Tabasco. Dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że w obecnym czasie mamy do czynienia z radykalizacją działalności karteli narkotykowych. Dochodzi do takiej przemocy, której właściwie do tej pory nie mieliśmy nawet w przypadku Meksyku. Uwikłani w różnorakie powiązania z kartelami narkotykowymi są wysocy przedstawiciele również organów ścigania. Alejandro Ramirez z miasteczka León mówi dużo o korupcji. Przekonuje, że ludziom w jego mieście żyje się coraz gorzej. They don't have a work, they don't have education, they don't have nothing. Kiedy ludzie nie mają pracy, nie mają pieniędzy, perspektyw, wejście na złą drogę, na drogę handlu narkotykami jest często jedynym sposobem, żeby zaistnieć w społeczeństwie, mówi Meksykanin, żeby z niewidzialnego stać się widzialnym, a nawet poważanym. Tak jak poważany stał się sam El Chapo. I dlatego, jak dodaje Ramirez, walka z kartelami jest tak trudna, bo są one dobrą alternatywą dla państwa. Amigas, amigos! Nową wojnę meksykańskim gangom narkotykowym wypowiedział urzędujący od grudnia prezydent tego kraju Andrés Manuel López Obrador. Socjalista, który chce zacząć od rozprawienia się z korupcją także wśród polityków i który zapowiada czwartą transformację od czasu uzyskania niepodległości. Konkretów jednak brakuje. Dennis Kenney nie wierzy, że Obrador jest w stanie zmienić cokolwiek, bo według eksperta trudno będzie odciąć gangi od instytucji publicznych i policji. Według Kenneya jedynym rozwiązaniem na zatrzymanie negatywnego trendu byłoby ograniczenie popytu. I to nie tylko w samym Meksyku, ale głównie ze Stanów Zjednoczonych. Zatrzymanie El Chapo czy innego barona nic nie da, jeśli wciąż będzie się opłacało sprzedawać narkotyki na tak dużą skalę. Pieniądze są tym, co przyciąga najbardziej do tego biznesu. To jest samonapędzająca się machina, która daje pracę wielu ludziom. Tak długo, jak będzie takie zapotrzebowanie na narkotyki jak teraz, tak długo nikt nie wygra wojny z gangami narkotykowymi. Alejandro Ramirez z miasteczka León twierdzi jednak, że także i sami mieszkańcy Meksyku mogą dołożyć cegiełkę do zmian. W jaki sposób? And we have changed my mind and the other mind of the people. Poprzez zmianę myślenia, poprzez wyrzucenie z głowy przekonania, że tylko dzięki korupcji można w Meksyku do czegoś dojść, że zostanie dealerem czy innym, jak my ich nazywamy, conchudos, czyli złym człowiekiem, jest dobrą ścieżką kariery. Meksyk jest bogatym krajem, można żyć inaczej. Problem narkotyków czy korupcji to nie jest tylko problem władzy. To jest problem wszystkich, rządu, obywateli, poszczególnych rodzin. W końcu, jak uważa wielu Meksykanów, przynajmniej tych z regionu Sinaloa, wszystko zaczęło się od legendy Jesusa Malverde, czyli narkotykowego Robin Hooda, którego jednak istnienie nigdy nie zostało udowodnione. Dla raportu o stanie świata, Adrian Bąk. Po krótkich, trwających zaledwie kilka godzin negocjacjach przedstawiciele tak zwanego trilogu, czyli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, uzgodnili kształt nowej dyrektywy gazowej, która będzie obowiązywać w ramach Unii. W efekcie negocjacji gazociąg Nord Stream 2, którym popłynie do Europy gaz z Rosji, zapewne powstanie, co jest ogromnym sukcesem Rosji i państw wspierających tę inicjatywę, takich jak Niemcy, Francja czy Węgry. W studio Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mieliśmy duże przyspieszenie w tym tygodniu, właściwie od końca poprzedniego tygodnia. Najpierw dyrektywa została przyjęta na poziomie ambasadorów. Wydawało się, że to jest niemalże całkowity sukces Rosji i Niemiec. Bardzo szybko udało się uzgodnić ją w tym trilogu, o którym mówiłem, w tym trójkącie Parlament, Rada Europejska, Komisja Europejska. I wygląda teraz na to, że strona europejska jest pełna optymizmu. Strona rosyjska też jest pełna optymizmu, bo wierzy, że to, że ten gazociąg powstanie, ale pytanie brzmi, czy on zostanie poddany prawu europejskiemu, tak jak mówi ta dyrektywa, przynajmniej w części. Tak, po rozstrzygnięciach, które miały miejsce właściwie w nocy z wtorku na środę, po wielu godzinach negocjacji, są dwie dobre wiadomości i jesteśmy temu niewątpliwie bliżsi, znaczy bliżsi objęciu. Po pierwsze, dlatego, że w ramach tych obrad wprowadzono pewne zmiany, które jednak neutralizują te zagrożenia, przynajmniej częściowo te zagrożenia, które pojawiły się w projekcie przyjętym w piątek przez COREPER, czyli Komitet Stałych Przedstawicieli. I druga rzecz, jeśli można, tak. Przepraszam bardzo, tak. Że wchodzę w słowo, oczywiście. Ale zagrożenia, ponieważ nie wszyscy wiedzą, zagrożenia, czyli jakie zagrożenie? Takie, no właśnie. Że Rosja będzie kontrolowała dopływ? No nie do końca może zagrożenia, które przede wszystkim polegały na tym, że po pierwsze, gdyby ten gazociąg został wybudowany do momentu wejścia w życie tej dyrektywy, a tak naprawdę projekt, który wyszedł w piątek z Rady, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania instytucji unijnych, on raczej, tak powiem, oznaczał, że będziemy teraz przez wiele tygodni, może nawet miesięcy, toczyć kolejne negocjacje, a to by oznaczało, że żaden dokument nie zostałby przyjęty do końca kadencji Parlamentu Europejskiego, a zatem nie wcześniej pojawiłby się tego typu akt ponownie niż jesień tego roku albo początek przyszłego, a to by oznaczało, że prawdopodobnie Rosjanie zdążyliby tę rurę wybudować do momentu wejścia w życie dyrektywy. A to byłaby bardzo zła wiadomość, dlatego że w takim układzie ten projekt, który został przyjęty w piątek, jeszcze przed trilogiem, on zawierał między innymi taki mechanizm umożliwiający stronie niemieckiej przyznawanie jednostronnym trybie wyłączeń spod zasad trzeciego pakietu energetycznego wobec infrastruktury istniejącej, czyli wobec i Nord Stream 1, który już działa, i gdyby dyrektywa weszła po ukończeniu budowy, również wobec Nord Stream 2. Czyli tak naprawdę właściwie wtedy mielibyśmy od Niemców by zależało, co się dzieje z tą rurą. Oczywiście. I mieliśmy do czynienia z taką sytuacją paradoksalną, bo dyrektywa, która została, cały ten proces został uruchomiony głównie po to, by właśnie Nord Stream 2 objąć regułami unijnego prawa, no właściwie tworzyłaby ścieżkę umożliwiającą wyłączenie tego gazociągu. No dobra, to teraz prawa. Skąd optymizm? Natomiast optymizm właśnie po pierwsze z tego, że pewne mechanizmy stępiono i nawet ten mechanizm dotyczący jednostronnego przyznawania wyłączeń został nieco złagodzony, bo i wpisano wprost pewną rolę Komisji Europejskiej, która tam się pojawia i musi być notyfikowana o każdym takim wyłączeniu, plus złagodzono nieco zaostrzono kryteria przyznawania takich wyłączeń. Ale druga rzecz, która się dokonała, dużo ważniejsza, to jest taka, abstrahując od treści dyrektywy, do której możemy jeszcze wrócić, ale druga rzecz ważniejsza to jest taka, że wszystko na to wskazuje, że po tym porozumieniu ta dyrektywa rzeczywiście zostanie przyjęta szybciej. Jest szansa, że ona zostanie przyjęta do końca tej kadencji Parlamentu Europejskiego. A to by oznaczyli gdzieś do kwietnia, tak? Bo warto może zwrócić uwagę, że i Parlament Europejski teraz ten dokument musi przyjąć, i Rada Unii Europejskiej, czyli państwa członkowskie. I szanse na to, że to się dokona do końca kadencji, czyli do kwietnia, są większe. A jeżeli tak się stanie, to ta dyrektywa wejdzie w życie na przełomie prawdopodobnie maja, czerwca, czyli na pewno przed ukończeniem budowy tego gazociągu. W związku z tym Rosjanie już nie zdążą wspólnie z Niemcami skończyć tej budowy, tak by móc korzystać z tych bardzo takich wygodnych ścieżek jednostronnego wyłączania, które są w tej dyrektywie przewidziane. Plus druga dobra wiadomość, która jeszcze wracając do tekstu, który został zmieniony, tam jeszcze przy tej ścieżce, która dotyczy konieczności zawierania umów międzyrządowych dotyczących eksploatacji gazociągów transgranicznych, czyli takich jak Nord Stream, gdzie państwo na terenie którego ten gazociąg się kończy, czyli Niemcy i Rosja, prowadzić będą negocjacje, wzmocniono jeszcze w stosunku do tego, co wyszło w piątek z Rady, z COREPER-u, wzmocniono rolę Komisji Europejskiej. Więc tutaj jakby te kraje, które obawiały się, tak, że nagle bilateralnie Niemcy z Rosją będą tutaj mogły sporo namieszać, jeśli idzie o zasady eksploatacji takiej rury, to ta rola Komisji została tutaj jeszcze bardziej wzmocniona po trilogu, więc gdyby akt wszedł w takim kształcie i terminowo, to też rzeczywiście dla przeciwników tego projektu jest dobra wiadomość. Bo tak jak pan Rektor powiedział, ona go nie zatrzyma, ale ona go rzeczywiście może tym prawem objąć i utrudnić jego funkcjonowanie. I znowu wracając do Adama i Ewy, kiedy mówimy o przeciwnikach i zwolennikach. Tak. Co kieruje jednymi, co kieruje drugimi. Dlaczego takie kraje jak Polska czy kraje nadbałtyckie mają problem z rurą, która omija Ukrainę, dostarcza gaz do Europy. Jeszcze dodajmy, że przecież południem tak samo będzie płynął gaz do Europy poprzez turecki potok. Który został już wybudowany. Tak. Jaki jest z tym problem, jeżeli to jest opłacalna inwestycja dla wszystkich? To znaczy, ona jest na pewno opłacalna dla tych, którzy są w ten projekt zaangażowani. Nie ulega wątpliwości, że Niemcy, firmy niemieckie plus firma z Francji, z Austrii, z Holandii, które ten projekt wspierają, one osiągną konkretne ekonomiczne korzyści, tak? Jeżeli w Niemczech powstanie duże centrum dystrybucji gazu, duży hub gazowy, jak się mówi, no to oczywiście i Niemcy, i wszystkie firmy, które są w ten projekt zaangażowane, no będą zarabiać na tym, że ten gaz rosyjski będą dystrybuować w Europie. Więc jakby tutaj interes jest dość oczywisty. Oczywisty jest interes po stronie rosyjskiej, która nie tylko liczy oczywiście na to, że jakieś dodatkowe ilości tego gazu uda się w tej północno-zachodniej Europie sprzedać, a więc też jakieś korzyści ekonomiczne, ale też bardzo poważne korzyści polityczne. Po pierwsze oczywiście w kontekście Ukrainy, bo pozwoli zrealizować jeden z fundamentalnych celów rosyjskiej polityki energetycznej, czyli uniezależnienie się od ukraińskiego szlaku tranzytowego, ale też bardzo ważny cel polityczny w relacjach z Europą. To znaczy Rosjanie, którzy muszą rozmawiać w niektórych kwestiach z Unią jako całością, są z tego bardzo niezadowoleni, bo zwykle ten dialog jest trudniejszy. W momencie, gdy tworzą projekty albo bilateralne, albo z udziałem niewielkiej grupy państw członkowskich, to oczywiście te rozmowy są wygodniejsze. I to też pozwala Rosjanom osiągnąć taki efekt, że właściwie wkładają bardzo poważny kij w szprychy tego procesu budowy wspólnej unijnej polityki energetycznej. No bo o jakiej wspólnej polityce może być mowa, kiedy część krajów robi sobie projekty z Rosją, których inni nie popierają. I teraz dochodzimy do sprzeciwu. Sprzeciw takich krajów jak Polska, czy takich krajów jak Litwa, inne kraje bałtyckie, polega na tym, że no, bądźmy poważni, tak? Bo jeżeli deklarujemy, że chcemy robić wspólną politykę energetyczną, budować unię energetyczną, której jednym z filarów jest zmniejszanie zależności od dotychczasowych dostawców, tak? Dywersyfikacja źródeł dostaw. A tutaj nagle powstaje projekt, który jest właściwie ukierunkowany na stworzenie kolejnego kanału przesyłu rosyjskiego gazu, umożliwiając tym samym Rosjanom i zwiększanie wolumenów dostaw, i też zwiększanie ich elastyczności jako podmiotu, który działa na unijnym rynku, no to się nie wpisuje się to w mechanizmy, znaczy nie wpisuje się to w cele, które przyświecają Unii Energetycznej. No dobrze, to ja zadam pytanie naiwne, które zapewne dręczy wielu naszych słuchaczy. Czy Niemcy tego nie widzą? Nie rozumieją tych zagrożeń, o których jest mowa? Przecież i w mediach niemieckich, i wśród niektórych polityków niemieckich były głosy sprzeciwu wobec tej inwestycji. Niektóre media niemieckie i niektórych polityków niemieckich dręczy myśl o tym, że były kanclerz Niemiec stoi na czele rosyjskiego konsorcjum gazowego, prawda? No to jest coś, co jest nie do przyjęcia również dla Niemców. Dlaczego oni tego nie widzą przeciwdziałają tego typu praktykom? No, dlatego, że siła lobbingu przemysłu niemieckiego jest bardzo duża i zresztą to nie jest tylko siła, która jest po stronie podmiotów prywatnych, ale podmiotów prywatnych, które mają bardzo poważne przełożenie przynajmniej na część kręgów rządowych, tak? Na takich polityków jak Altmaier chociażby. W związku z tym oczywiście niezależnie od pewnych głosów, krytyki, które się pojawiają, jest zbyt duży interes podmiotów prywatnych po stronie niemieckiej, niemieckiego przemysłu. To się też wpisuje, pamiętajmy o wielkim procesie transformacji energetycznej, które Niemcy przechodzą, tak? Energiewende. W związku z tym to rozwijanie partnerstwa energetycznego z Rosją, szczególnie w sferze gazowej, ono też gdzieś jest podporządkowane pewnym ważnym celom polityki energetyczno-klimatycznej, które wdrażają sami Niemcy. Więc tutaj ja oczywiście zgadzam się z tym, co mówi pan redaktor, że te głosy się pojawiają, natomiast w momencie, gdy one są równoważone właśnie korzyściami, jakie Niemcy dla siebie identyfikują w związku z rozwijaniem tej współpracy, no to wygrywa ta kalkulacja bardzo egoistyczna, oparta na potencjalnych korzyściach, jakie z tej współpracy mogą osiągać. Bardzo dziękuję. Szymon Kardaś ze Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dwie konferencje na temat Bliskiego Wschodu odbyły się w tym tygodniu. O jednej mówiliśmy w Polsce bardzo dużo, co zrozumiałe, bo odbywała się w Warszawie. O drugiej mniej, miała miejsce w Soczi. Trudno byłoby znaleźć punkty łączące oba wydarzenia poza jednym, ale najważniejszym, czyli Iranem. W jednej z konferencji w Soczi uczestniczył prezydent tego kraju, w drugiej w Warszawie Iran był jednym z głównych tematów w studio Michał Żakowski, który śledził przebieg warszawskiej konferencji. Dzień dobry. Co wynikło z konferencji bliskowschodniej w Warszawie? Ja bym jeszcze dodał tutaj gwoli uzupełnienia, że trwa trzecia konferencja w Monachium, ta największa. Co wynikło? No między innymi byliśmy świadkami wielkiego, można powiedzieć, teatru politycznego również. Byliśmy świadkami tworzenia się pewnego rodzaju koalicji na Bliskim Wschodzie, koalicji, która będzie pokazywała swoje zdanie i swoje zamiary w najbliższych miesiącach. Mianowicie mówię o koalicji państw Zatoki Perskiej i Izraela. Zobaczyliśmy również wypowiedź polityka, jednego z najważniejszych polityków amerykańskich, wiceprezydenta Mike'a Pence'a. No i ci, którzy byli wytrwali w słuchaniu, mogli zobaczyć, jak wygląda profesjonalne przemówienie do narodu amerykańskiego. Bynajmniej nie do Irańczyków, nie do Polaków i nie do świata pozaamerykańskiego. To jest bardzo ciekawe, bo zdaje się, że premier Izraela również przyjechał z agendą polityczną skierowaną do własnego elektoratu, a nie do uczestników tej imprezy. Chociaż akurat jeśli chodzi o premiera Izraela, on, nie wiem czy się zgodzisz, ale jest największym wygranym tej konferencji. On jest ogromnym wygranym, bo dostał kapitał polityczny i nazwijmy to medialny przez te zdjęcia z tej konferencji, kiedy to on dzieli i rządzi. Zresztą to, co wykonał premier Netanyahu, to jest istotne nowum w zachowaniu politycznym, dlatego że mówił przed konferencją, przed rozpoczęciem konferencji na tle Pałacu Kultury i wesoło jeżdżących ludzi na lodowisku i przy dźwiękach tamtejszej muzyki, co było, no, robiło niesamowite wrażenie ze słowami, które wypowiedział, mianowicie powiedział wprost o wojnie z Iranem. Znawcy języka hebrajskiego powiedzieli, że tak, słowo hebrajskie zostało użyte, słowo wojna. Skoro już o języku jest mowa, to powiedzmy. A później nagle się chciał wycofać z tego. O tej drugiej sprawie zaraz wrócimy do Iranu, ale oczywiście możemy dyskutować na temat hebrajskiego, którego nie znamy. Druga wypowiedź tak samo, niektórzy twierdzą, że źle została przetłumaczona, dotycząca kolaboracji Polaków przy mordowaniu Żydów w trakcie Holokaustu, jak to ujął premier Netanyahu. Znowu, czy on powiedział the Poles, czy Poles? On tak nie powiedział, bo on mówił po hebrajsku w ogóle, prawda? Czy to dobrze zostało przetłumaczone, czy źle? To jest mniejsza sprawa. Netanyahu w Izraelu już po powrocie powiedział, słyszeliście, co powiedziałem, prawda? Także realnie rzecz biorąc, mimo dyplomatycznych zabiegów, trudno ulec takim jednak wątpliwościom związanym z tym, czy dementi jest rzeczywiście prawdziwe na temat tej wypowiedzi. Jemu chodzi o wybory w Izraelu, prawda? Chodzi mu o wybory na pewno. 9 kwietnia te wybory się mają odbyć. Co, odnosząc się do konferencji, też między innymi usłyszeliśmy dość słabe zarysy, słabe, jeżeli chodzi o meritum, zarysy planu pokojowego, planu stulecia, o jakim mówi Donald Trump i Jared Kushner, czyli jego chyba w ogóle nie usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy, że będzie ogłoszony po 9. No i ale to myśleliśmy, że będą jakieś szczegóły. No tak, tutaj szczegółów nie poznaliśmy. No i tutaj rzeczywiście też motywem, dlaczego nie poznaliśmy tych szczegółów, to są wybory, żeby nie zaszkodzić Benjaminowi Netanyahu. Zresztą myślę, że i przemówienie Mike'a Pence'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, to było przemówienie wzmacniające. Przecież użycie słowa Holokaust, tak ważnego dla polityki izraelskiej, i oskarżenie Iranu, że zamierza zorganizować Holokaust kolejny w XXI wieku, no jest to ryzykowne politycznie, jeżeli wypowiedziane samo z siebie, ale przy uzgodnieniu z Izraelczykami myślę, że miało swoją wagę i będzie miało swoją wagę. Niestety to jest słowo, które również w polityce izraelskiej ulega ciągłej inflacji i coraz więcej polityków używa tego słowa w celach politycznych. Pomimo tego, że się przykłada do niego tak ważną wagę, prawda, historyczną. No jak widać coraz mniejszą. I Netanyahu też ma za uszami właśnie granie tym słowem i granie losem Żydów w czasie II wojny światowej. Natomiast wracając do sprawy Izraela, czy to zbliżenie państw, które nie utrzymują kontaktów z Izraelem, które nie uznają Izraela, niektóre z nich przecież nie uznają Izraela. Czy to jest koniunkturalna sprawa, czy to jest coś, co potrwa? Ja myślę, że to jest coś, co potrwa jakiś czas, dlatego że już Bahrajn powiedział, ogłosił, że będzie, że nawiąże stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Państwa, z tego co ja się dowiedziałem, to co się działo dzień przed konferencją na Zamku Królewskim podczas spotkania, państwa Zatoki Perskiej prześcigały się w wyrażaniu nienawiści do Iranu oraz potępianiu Iranu. To, co chciałem powiedzieć, biuro Netanyahu pokazało fragment filmu na Twitterze. To jest rzecz też niespotykana, że zakulisowe obrady są pokazywane, puszczane przez polityka. Premier Netanyahu zresztą nie brał udziału w tym spotkaniu, tylko siedział gdzieś tam na widowni nagrał. Albo on nagrał, albo ktoś inny. To jest coś, to też coś niesamowitego, że prześcigające się państwa Zatoki Perskiej, krzyczące o Iranie, między innymi kto był? Adel Al-Jubeir, szef delegacji Arabii Saudyjskiej. Człowiek, który był nie do niedawna ministrem spraw zagranicznych i który, no, można powiedzieć, dość nie wiedział, jak sobie poradzić ze sprawą zamordowanego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Pytanie jest, czy on o tym nie wiedział. Został usunięty w cień. Jest doradcą królewskim, można powiedzieć, do spraw międzynarodowych. On już nie jest szefem dyplomacji. Ale on krzyczał o tym i wskazywał na Iran. Ja nie jestem adwokatem Iranu, broń Boże, tylko poziom hipokryzji, który osiągnięto tym samym na tym spotkaniu, jest niesamowity. Z drugiej strony też warto powiedzieć, że w tym całym antyirańskim sosie, no, udało się zachować tekst deklaracji i zapowiadaną deklarację końcową, która no, nie nosi w sobie żadnego słowa antyirańskiego, wręcz tam nie ma w ogóle wzmianki o Iranie. Także tutaj myślę, że były prawdopodobnie ciężkie boje, albo wszystko było jasne. No, zresztą przyjazd delegacji Kataru w ostatniej chwili, Kataru, który jest przecież sprzymierzeńcem Iranu, no to też myślę, że oni by się nie zdecydowali, żeby przyjechać, gdyby deklaracja końcowa na piśmie stwierdzono była coś bardzo negatywnego na temat tej konferencji w Soczi, prawda? Mieliśmy spotkanie prezydentów Iranu, Turcji i Rosji. O Iranie w ogóle nie było mowy. Przepraszam, o konferencji warszawskiej w ogóle nie było mowy. Była mowa o Syrii. Była mowa o Syrii, ale też myślę, że najważniejsze tutaj to padły słowa te bardzo ważne z ust prezydenta Turcji o tym, że system S-400 antyrakietowy rosyjski, to jednak Turcy go kupią. I to też bardzo jest ważne, bo to jest sojusznik NATO, który deklaruje dozbrajanie swojego wojska zakupami u tak bardzo, bym powiedział, nierównego partnera, jakim jest Rosja. I w tym momencie wprowadzenie tego systemu według znawców tematu to jest też obniżenie zdolności bojowej całego sojuszu. To jest technologiczny zwrot również w stronę Rosji. To jest ważne. Na temat Syrii, no myślę, że na temat Syrii niedługo będziemy słyszeli więcej, bo myślę, że tych rozmów kuluarowych chociażby teraz wiele będzie w Monachium. Myślę, że wiele się też działo w Warszawie, już zupełnie za zamkniętymi drzwiami, bo no, muszą to jakoś coś teraz państwa zdecydować, kiedy zakończą tą wojnę z Państwem Islamskim, a już na dniach to ma się zakończyć. Bardzo dziękuję. Michał Żakowski, który śledził przebieg warszawskiej konferencji, był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę i jeszcze na koniec Estrella Moriente. Thank you.